w niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już sobota, 4 grudnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Trwa badanie kolejnych próbek pod kątem nowego wariantu koronawirusa Omikron. Do tej pory tej mutacji w Polsce nie potwierdzono. O ryzyku nowej fali migracji do Unii Europejskiej mówili przedstawiciele rządu podczas otwarcia centrum prasowego przy granicy z Białorusią. Kwestie energetyczne zdominują rozpoczynającą się właśnie wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze. Za 2-3 tygodnie będzie wiadomo, czy szczepionki przeciwko COVID-19 chronią przed Omikronem w takim samym stopniu jak przed innymi wariantami. Mówi o tym dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. W Polsce do tej pory nie potwierdzono nowego wariantu koronawirusa. Producenci szczepionek, które są dostępne na rynku europejskim, mówią, że potrzebują tego okresu czasu, żeby precyzyjnie odpowiedzieć, czy dość precyzyjnie odpowiedzieć, na ile ta odpowiedź byłaby skuteczna wobec Omikronu. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Na pewno każde szczepienie przeciwko COVID-19 będzie chroniło znacznie bardziej niż brak tego szczepienia. To jest pytanie, jak długo i czy w takim samym stopniu. Wczoraj resort zdrowia poinformował, że mamy prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, 470 chorych zmarło. W związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że jest ryzyko, że obostrzenia będą dalej idące. Nie podał jednak szczegółów. Istnieje ryzyko nowej fali migracji do Unii Europejskiej z Afganistanu. Mówili o tym przedstawiciele rządu podczas otwarcia centrum prasowego w Popławcach w pobliżu granicy z Białorusią. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił, że jeśli Białoruś złagodzi swoją politykę, może liczyć na zniesienie sankcji. Nie chcemy postrzegać ich tylko jako karę, ale jako sygnał do powstrzymania się od tych agresywnych kroków. Jeśli władze w Mińsku, wspierane przez władze w Moskwie, zmienią swoją agresywną politykę, Unia Europejska będzie gotowa do ewentualnych zmian. Ale warunkiem do tego jest zaprzestanie tej agresji, zmiana wewnętrzna w sytuacji na Białorusi, począwszy od wypuszczenia więźniów, począwszy od wypuszczenia wolnych dziennikarzy, począwszy od wypuszczenia także i Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Ostatnie sankcje są wymierzone w konkretnych przedstawicieli reżimu i białoruskie firmy. Obejmują zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie aktywów w Europie. Na teren przy granicy polsko-białoruskiej przyjechali pierwsi dziennikarze. Zgodnie z nowymi przepisami Straż Graniczna może wydać czasową zgodę na wjazd reporterów. Reporterzy mają na bieżąco współpracować ze Strażą Graniczną. W miejscowości Popławce w pobliżu Kuźnicy powstało specjalne centrum medialne. W najbliższych dniach przyjadą tam kolejne grupy dziennikarzy. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że celem jest informowanie o tym, co dzieje się na granicy w szerszym kontekście. Jak dodał, Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce i Unii, nie tylko przy wykorzystaniu migrantów. To są działania dotyczące dezinformacji, to są działania w ramach ataków hakerskich na infrastrukturę krytyczną nie tylko w Polsce, ale również w innych obszarach Europy. Liczba nielegalnych prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy w ostatnich tygodniach zmalała. Według rzecznik Straży Granicznej Anny Michalskiej nie oznacza to jednak, że jest tam spokojnie. Możemy mówić, że jest mniej prób, aczkolwiek te grupy są bardzo, bardzo agresywne. To jest cały czas rzucanie kamieniami, to jest oślepianie nas, po prostu ataki na nasze patrole. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 46 prób nielegalnego przekroczenia polskich granic. Karol Syrówka, Polskie Radio. Para prezydencka rozpoczyna dwudniową wizytę w Katarze. Sobota upłynie pod znakiem rozmów roboczych oraz spotkaniu z przedstawicielami biznesu przed niedzielnym forum ekonomicznym. Pobyt w Katarze zdominują kwestie dotyczące energetyki. Od 2019 roku kupujemy od Kataru gaz LNG, który przypływa do portu w Świnoujściu. Kwestie surowców energetycznych, ich pozyskiwania i uniezależnienia się od rosyjskich dostaw gazu to ważny aspekt całej wizyty w Katarze. Mówił o tym przed wylotem szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch. Wizyta jest szczególnie ważna wobec tego, co się dzieje na rynkach i wzrostu ceny surowca oraz szantażów gazowych, które się odbywają niedaleko naszych granic. Niedawno ofiarą takiego szantażu padała Mołdawia. Liczymy się, że może prędzej czy później ofiarą paść Ukraina. Polska bardzo mocno dąży do tego, żeby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo surowcowe sobie, natomiast również swoim partnerom i uniemożliwić w ten sposób ich de facto terroryzowanie. Jeszcze przed wylotem do Kataru prezydent naradzał się w sprawach dotyczących spraw energetycznych z szefami spółek Skarbu Państwa, a także z ekspertami z dziedziny surowców energetycznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie duże, miejscami słabe opady śniegu, na wybrzeżu również deszczu ze śniegiem. Rozpogodzenia na południowym wschodzie i wschodzie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 1 stopnia na północy do plus 3 na południowym zachodzie. A w nocy będzie bardzo zimno, w Karpatach nawet minus 15 stopni. W pozostałej części kraju od minus 5 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. W rytmie na 3. Dobry wieczór bardzo, Trójka w nocnej odsłonie. Witamy Państwa bardzo ciepło w pierwszym grudniowym odcinku programu W Rytmie na 3. Justyna Grabasz jest wydawcą, Tomasz Dudek przygotował dla Państwa zestawienie muzyczne do godziny drugiej. Grudniowa sceneria powoli zaczyna nas przyzwyczajać do warunków, jakie będą obecne z nami przez najbliższe tygodnie, ale to, jak Państwo wiecie, będzie wyjątkowy miesiąc pod wieloma względami. Dlatego warto celebrować każdy dzień i w tym temacie już teraz nasza muzyczna bohaterka miesiąca. Ladies and gentlemen, Miss Grażyna Łobaciewska. Jak prawdziwy celebryta celebruje każdy dzień. Dużo bywam, dużo czytam, no i pewnie sporo wiem. The sunset, let the nights begin. All the people in the place, let the party commence. Pass me the mic, cause tonight I'm MC, and I'm kicking flay from the beat to the T. Bottom to the top of all the hot shots, my stuff goes from minutes to hours to non-stop. I'm never at a loss for where my stuff's like. All the people in the place kicking party tonight. Jak lubię sobą być, z mamami ciszę pić. Miłości studnie mam, to miłość prawia duszę w tak cudowny, błogi stan. Chcę, żebyś blisko siadł, chcę, by mnie kochał świat. Bo kiedy jeden sen się dwojgu śni, gryzę powolutku, nie za szybko, ale skąd? Na odcinki dzielę krótkie, by nie bolał życia ząb. I levitate across the crowd to get up to the stage, and now I'm on the mic, I got the crowd all amazed, cause nobody knew that I could go and flow. And bring a crowd to a hoe. I'll be the calm before the storm, the joy before the pain. I'll be the big dog to drive the women insane. To make a long story short, let's get to the point. All the people in the place, let's rock and roll. Ja lubię sobą być i samotności drwić. Miłości studnie mam, to miłość prawia duszę. Cudowny, błogi stan. Chcę, żebyś blisko siadł, chcę, by mnie kochał świat. O, kiedy jeden sen się dwojgu śni, na duszy słodko mi. Cheers. muszę pić. Miłości studnie mam, to miłość prawia duszę. Tak cudowny, błogi stan, chcę, żebyś blisko siadł. Chcę, by mnie kochał świat. O, kiedy jeden sen się dwojgu śni, na duszy słodko mi, celebruję każdy dzień. No jeszcze kocham cię. Grażyna Łobaszewska w programie trzecim. I z muzyką tej artystki spotkamy się dziś raz jeszcze na starcie drugiej godziny i będziemy celebrować piękne dźwięki, cudowne kompozycje Grażyny Łobaszewskiej także w kolejnych grudniowych odcinkach programu W Rytmie na Trzy. Jeżeli Państwo macie swoje ulubione kompozycje pani Grażyny, to zachęcam do korespondencji. Spróbujmy wspólnie wybrać coś na najbliższe tygodnie. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Niczym fałszywy komunikat, niewiarygodnie mnie dopadasz, jak nieprawdziwa informacja, powracasz od sąsiada. Jeden z najbardziej kultowych albumów, jakie poszukiwane są w naszym kraju, oczywiście, jeżeli chodzi o taką przestrzeń muzyczną. Była taka płyta, zatytułowana tak po prostu, która zbudowała magiczny pomost między artystami a fanami na długie lata. Być może są państwo szczęśliwcami i posiadają w swojej kolekcji ten album grupy Policjanci. Jeżeli tak, no to jest na pewno spora grupa fanów tego bandu, która w tym momencie państwu tego mocno zazdrości. W lutym w przyszłym roku minie 21 lat od premiery tego wydawnictwa. W Trójce chwilę temu przypomnieliśmy z tej płyty nagranie Nie ma nas, a teraz zupełnie w innym klimacie. Etta James. Yeah, yeah. Can take me for granted and smile. Count the days I'm gone, forget reaching me by phone, 'cause I promise I'll be gone for a while. And when you see me again, I hope that you have been the kind of person you really are now. You got to get it straight. How could I ever be late when you're my man? Taking up my time. How could I ever allow? I guess I wonder how. Could you get out of pocket for fun? When you know that you're number two. Number one, got to be number one. I'll be good to you. I wish I could get the message over to you. Baby, programie trzecim If You Want Me To Stay z 21, tak jest, 21 studyjnego albumu Etty James. Płyta nosi tytuł Life, Love and the Blues. Pewnie Państwo mieli okazję tych kompozycji już być może posłuchać, bo kompilacja jest z nami od paru lat. Oczywiście nagranie jest interpretacją piosenki grupy Sly and the Family Stone, które pierwotnie miało premierę w roku 73, a znalazło się na albumie Fresh. Zresztą nie tylko Etta James sięgnęła po tą kompozycję. Z tych najbardziej udanych, z tych najbardziej zapamiętanych, to wspomnę tylko o Ericku Bennecie czy o Red Hot Chili Peppers. A player. Take you downtown where they treat me like the main. Take you to the crib where you take it upstairs. What's upstairs? Shit, I'ma show you later. Don't need a spatula, everything catered. Extra flavor. Go ahead, sprinkle some truffle on your mashed potatoes. I'm trying to love. Is you gonna love me back? You only get what you get. Ain't you heard of that? Look here, I don't ask for much. Like a butterfly on every single track. And the only language that I speak, girl, is back. So once I give this game to you, I can't take it back. Hollering at you from a 1977 Monte Carlo. Hard act to follow. It's showtime, trying to boo you up like it's the Apollo. Your walk is vicious, let's get down to business. You and me together, woo, that's something different. Ooh, come on. I don't ask for much. Jeżeli Państwo śledzicie wydarzenia związane z projektem Silk Sonic, to zapewne nie ominęliście Państwo tego wspaniałego występu podczas rozdania nagród Soul Train sprzed dosłownie paru dni, gdzie mocno roztańczeni Bruno Mars i Anderson .Paak ze swoim koncertowym bandem ukradli całe show tego wieczoru, prezentując nagranie Fly As Me. To był prawdziwy muzyczny pociąg do przeszłości i takie roztańczone propozycje w klimacie słonecznego brzmienia lat 70. Obiecuję, jeszcze powrócą tej nocy na antenę Trójki. So beautiful, every day, Let me tell you about beautiful. Let's sing about beautiful now. Yeah, yeah. That day when everybody laughed, 'cause the thought of you and I was crazy. Now them laughing days are done, 'cause we're still going strong. Nobody thought we'd ever make it. Program trzeci. Jeśli umrę, to pamiętaj po śmierci, odsłuchaj tego. Totalnie nic nie tęsknię, wcale nic nie cierpię. Nie obchodzi mnie, z kim gdzie spotykasz się, który to już dzień, czy wciąż pamiętasz mnie. Nie cierpię, nie obchodzi mnie, czy na story tym zobaczę cię i czy usłyszę ten ura, czy śmiech. Tak se mów, tak se mów. Tak se mów, tak se mów. Nic więcej, nie obchodzi mnie, z kim to utarza staniesz, póki oczy będzie miało twoje małe. Tak se mów, tak se mów. Tak se mów, tak se mów. Ta ta ta ta. Asia i Kuba, najbardziej nieoczekiwana przyjaźń w życiu. Tak o sobie piszą w mediach społecznościowych. Projekt Niezdecydowani z kompozycją Taxe Move w programie trzecim. Oczywiście zachęcam Państwa do prześledzenia muzycznego profilu artystów. Twierdzą, że każda ich piosenka jest inna i to jest plus. Mówią także, że każda piosenka jest lepsza i tutaj to już Państwo musicie ocenić, czy te alternatywne, czy te z katalogu ballady i romanse propozycje bardziej przypadną Państwu do gustu. Niezdecydowani. To teraz, spoglądając w notatki, zdecydowanie najbardziej soulowy głos w świecie muzyki popularnej. W trójce Simply Red. Falling over just by having you in mind. Trójka w nocnym wydaniu i Simply Red. A teraz przeniosę Państwa do Teksasu, a żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, to pojawiły się w San Marcos, gdzie swoje muzykowanie rozpoczął Roy Ken Head. Tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Pozycji międzynarodowej to był chyba najbardziej rozpoznawalny przebój Raya Heada, Treat Her Right. Z pozycji lokalnej tej w Stanach Zjednoczonych tych kompozycji rozpoznawalnych było znacznie więcej, ale niestety nigdy nie pokonały oceanu, aby zawładnąć starym kontynentem. Sporo w muzyce tego artysty mieszanki country i takich krajobrazów westernowych. Wiem, że są fani takich klimatów, dlatego, drodzy Państwo, warto zapamiętać ten muzyczny szlak amerykańskiego Teksasu. Polskie szlaki muzyczne, jak zawsze obecne w programie Trzecim Polskiego Radia. Czy Państwo już mieli okazję natrafić na nagranie zatytułowane Scenariusz? Sampler orkiestra Arek Kusowski i Nowika. Już teraz w Trójce. Lodowa mozaika wspina się po szybie. Podłogi trzask znów zakłóca mój. Na stole leży w półmrok zawinięty scenariusz rozstania, ten sam od lat. W każdej miłości jest jakiś błąd. Każda historia ma drugie dno. Myśli wirują jak świeży śnieg. Jest ich za dużo, roztopią się. W każdej miłości jest jakiś błąd. Każda historia ma drugie dno. Zamykasz oczy, zaciskasz pięść. Zbyt wiele życzeń na jeden dzień. Jeden dzień, jeden dzień. W powietrzu zastygły pojedyncze słowa, wyrwane ze środka wczorajszych zdań. Zanurzam się w ciemność, gwiazdy jakby zblakły i milczą wymownie, tak jak teraz ty. W każdej miłości jest jakiś błąd.

kotem, nie prześpisz życia. Jakie to mądre życiowo, a znalezione na starej ścianie wymalowane kolorową farbą. To w temacie tego wspaniałego dnia jeszcze Jose James i Lala Hathaway chwilę temu. W trójce i przy takich klasycznych brzmieniach jak to Lovely Day jeszcze chwilę pozostaniemy w programie w rytmie na trzy. A jakże? Ponownie jesteśmy na starcie lat 70. w studiach nagraniowych Sigma Sound Studios w Filadelfii. Could it be I'm falling in love? The Spinners. W trójce otoczyło nas magicznym brzmieniem Filadelfii lat 70. Klasyka. To teraz, żeby lekko wyrównać roczniki, przygotowałem dla Państwa coś świeżego. Tegoroczne wydawnictwo. Mocne i to nie tylko z nazwy. Jenny the Band w kompozycji Power. One, two, three, you can count on me. Let my music make you groove. Be the person that you wanted to be. Let me be your platform shoes. Be contagious and be outrageous. So misunderstood. I'm misunderstood. You got the power, you're 10 feet tall. With a smile that says you're up to no good. Jeżeli miałbym zostawić pod tym nagraniem jakiś wirtualny hashtag, to byłby to Power Song. Jenny the Band w trójce, niech moc będzie z nami. To jeszcze szybko podziękuję za Państwa korespondencję. Przypominam, o muzyce rozmawiamy cały tydzień i wiem, że Państwo to doskonale rozumieją, że nie wszystkie nagrania od razu pojawiają się na trójkowej antenie, ale zostają zapisane do mojego notatnika i w odpowiednim czasie zostaną wykorzystane z adnotacją, że to Państwo są autorami tych propozycji. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Tak się kontaktujemy. Among themselves, some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for meaning, or the Tropic of Sir Galahad. Already have, and cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. Sir Galahad. So please believe.